كان تستمر بيكون على غي في الحساب بيوجي غي خلاف الرشد وتستمرئ تنجي الناخل بعد كنت هنيئا مريئا وتستمرئ تنجي الناخل مرعى بغي كسك جمو كايو بيو سما نامس جمو كايو بيو دي ناخ في يو لولو كان ليم وحتى ما بك حتى بتي حرب لولو تخني بيلو بغي قم إلى حتى ما بك تتناهان غي نريم الزهو تتسريب جريوا لك الزهو moy reuy bi mana rew da bay bopam lol moy za wala tantahi ta doyam an lahbika wal safa tubadiru dagay tubarizu dagay lew tok ha bi maasiyete ke ci sama yalla mom nga bëgg lew ton te malika nas yete ke ki nga xani momom sa ciepu ja manam fum hay fofu iradam jëm ci yow da nga fa jëm lu mu nam ci yow dang ko def koku momom se cieku je koku modi rabb maulana tabaraka wa taala wa tajtari ta ngay pank be xop fi sirati ke ci sa bonu sira say doxalin taxna ngay pank ala alimi sirati ke ci nga xani moy ki xam say secrete moy borom wa tawara te ngay neppu qariibi ko lis ki la jage moy nit na yow wa anta taw bi mar'an yaangi ci jisuk bi mar'a raqibika yaangi ci jisuk ay kilay ki nga xani moy sa raqib mo la garder toujours mo la fuglu modi sa borom bi batay wa tastaghfi ngay nab min mamlukika ci keñu mom ñal ki nga mom wa ma taqfa tambir mom day du nab khaafiyatul janna ajnabu ala malikika ci kila mom moy borom batay a kon nak jumla ji jumla hal la wawi wawu hal tastaghfi min madud min mamluk ka wal hal annahu la takhfa khafiyatul kalam atadhunnu ndax yow da nga defen an satanfa'uka liki dana la massa jariñ lu deug an nak lu don ci san annahu satanfa'uka kon damiru anna ñu hadaf ko mu nek damiru sha'n kon satanfa'uka moy khabar والاصل اتظن انك ستنفعك ولا انه ستنفعك شنو هذا فينا منك دم ان ستنفعك حالك اذا انا بد جت ارتحالك لخص في دبار في جمع الاخره او ينقذك ولا دنا دف دنا لا خيت لي مالك سالا حين توبقك وقت ولا هلك أعمالك سيجف يبن أو بقه أهلكه وبقى يبق معنى هلك يهلك أو بقه أهلكه ومنه الموبقات في حديث عليه الصلاة والسلام أو يغني ولا دنجد في دنا جرين عنك والإسلام ندمك سريك كان إذا زلت وقت ويتر خيص قدمك سلت أو يعتب ولا دنجد في يرم عليك يوم معشر قسام ولو اي بوك يوم يقوم وقت وغا خامي ني دانا لا امب دانا لا طف معشر قسك فن تيكي ني داجالي نيت ني سا وقت وو دا دافني شام معشر دانا لا جيري سا وقت معشر لم تحد تموت يوان سو ما حد تحد سيونو كندي Nah. miadu de kay miadu kon moy sedal ñu la dal ci du rat so ne wa kon fa ma iadadu kan lan moy sa pare pare bok pare bu bin machi bi xana du ci bejaw indaru ko sa averti xana du bejaw mo lay averti dila xamal ni ah koy bo fagaru kat legi nga fi joge aw du ñu don ba yag mu wextal ma ngi ne ñu moy bej tortoru de ana do wobil mashibi ci be jawla indaru sagwa sone wa fama i'daru lan moy sa lay lan nga wara man la o fil lahd qana bi ci bamel la maqil ko sa muy maqil ci sa moy place ma ka ay do fu ñuy noplo dig ba ci di nelaw wala nga tax dal min al qailu lati qala yaqil fama qiluka lan moy sa waxna ko bobu ila allah khanaadi ci yalla rek la jëm basiruka sa kon fama nasiruka kan moy kalay de talama ay qadaka yagna la ye adahru jamun fatana astu nga des di gementu gementul wajadabaka yagna la xej al wa'd ak war fataqa astu ngay doslu di bañ wa tajallat yagna bir fen la ka ñel al ibr ay waru kay jamu ibratin lo xani al ashiya allati yu'tabaru biha xani ku ci xol wara xam na ngay wara def neena waru kay yoyu yag na la fen fata amay ta ngay gumbo gumbalu nangu wo ko xol sax pour waru ci wa hashas yagna fis la ka ñel al haqu deug fata maray ta ngay weranti wa azkaraka yagna la fatli al maut de fatana say ta ngay fatte fatelu te wala sta binas wa amkanaka yagna la jappandi antwas yega dibele fama asay ta taxut nga dibele wa sat nak dimmalal way ci la tolo katanam su bari wu dik modi muwasa wasa bi malihi wasihi mana joxna ko kem ta lay la mu man ko man ta joxna ko xamna fajna ajo wala munu to siru da ngay tan da ngay gënal falsan fals moy munep xaliss no tax ci jëf ni daan ko fi ko par ko par ci moone yi jëf ci xali xam ko ko par tay ci do mu ngeen tan tanki ñaara moy ben kon fukki ko par ben 15 la tolo lon te xam nga ni juroomi 15 moy deureum kon deureum legi kon temeri copper la kon manam juroom fukki copper moy deureum moy 15 kon juroom fukki copper bok otolog ben deureum mate mona yoy lolo tax do ma am na gën la mën li gëna tuuti ci sunu xaaliss legi moy ab deureum 15 sax taana ko do ko ci de wata jallat yagna feeli la gën ñel al ibaru ay waru kay fa taame to wa sabak ta fa ta maray on pass wala kon bon tu siru da ngay gëna fatsa fals bo xali tuuri dang koy denc fi wi'a'i mom nga mo la gënal mom nga tan ala zikrin ci ab zikru ni ko xam xam bo xamni ta'i dang koy wattu mo kam ko neej wax taxtaru da ngay tan khasran bati ma moy taw ko kawé tu'lihi bo xam dang koy kawé mom nga tan ala birrin ci yu wo xali tuuli dang koy wax tarhabu da ngay sip da ngay bañ an hadin walis hadi ginde tastahdihi yo xani da nga jema bindi ci mom yow lolou nga du moy ko ila zadin dem ci yobal bo xani tastahdihi da ngay wut ñu may la taqlubuhu hadiyatan tastahdihi bi min al hidayati bu ñaare bi min al hadi targhabu raghiba an kaza karihahu raghiba fi kaza ahabbahu wa tuqallibu da ngay notal hubba thawbin sop go sop mbub mo xane tashtahihi dang ko xemem mom nga notal ala thawabin ci yol bo xane tashtarihi dang ko warona jënd ci jëf yu bax yawaqitu ssilat way for ci ay may a'laqu mo gëna taqbi qalbika ci sa xol bi min mawaqiti ssalat ci waxtu jul la ngay fatali ko yawaqitu ssalat doko fatali mawaqitu ssalat wa mughalatu ssadaqat seralante ay ciap di wujje ci seral cianu jigen lolu atharu indaka moma gëna tanu fi yow min mawalati ssadaqati ci joxe ay sarah wa sihafu alwan manam ay plati xeti ñami alwanu ta'amana anwa ashha ilayka mo gëna xememu fi yow mo gëna neex fi yow min sahaifi al-adyan ci téré diiné yi nga xani xam xamu diiné ci wa du'abatu al-aqran kaf ak morom yi jamu qirnin an yuqaribuka wa yu'ariduka fil musara'ati wala fi ayi shay min al-hiraf wal-ulum qirnu moy sa natango bi nga xane man nay rawante ak yow ci dara sa mumati anas nena kafa morom yoyu anas lak mo gëna wett ni ci ñal la min tilawati alquran ci jang alquran bi nga xane dara warul wona mel na mom ci wett li xol julli jang alquran legi nak kafa morom yi ne mo gëna wett ni ci yow jang ta amuru yow da ngay santane bil urf ci yu watan tay tagay xotti kima hu kara ngel yu ana do ko horba watax mi dagay haare dagay tere ani ni walis lu bon wala tatahamahu yow do ko haaru ci sa bop do ko tere wu yow ci sa bop do ko tere sa bop watu sax si ko dagay sorel kenen ani gul mi walis toj suma taxshaaw top nga di tab wa taxsha an-nas yow da ngay ragal ni wallahu ta'ala haqq an taxsha mo gono no war dara ma sha takban bi talib dunya kana ilayha sabab ma yastafiq gharaman biha wa fart sabab walau dara lakafahu ma yaru subah takban ay halak khusran wa halak ñelna ak perte ñelna li talib dunya ñel aji wutji aduna ko xani sana wal batina insibabahu jengam jep ilayha jep da xani may stafiq du khilmi gharaman ngir taru tofel bi mu sopp aji bi ha ci aji wa farta sababatin ak upp tofel bi batay walaw dara su fekkem koku dafa xam xamé mbir yi deug lam war def lam wara ba kon la kafahu doy kon nako subabatun ab khondent mimma yarum ci la muy sa thumma innahu ganaw ga mom nak labada dalal na ajajata ho cho wa ghayyada munisal mujajata ho loram manam mu noppi xam nga al insanu ma dama yatakallam takhruju nafathat min ar-riq min fami fa idha sakata ghayyada ar-riq nit bu de wax rek toujours ay touti touti ay ferñenti ndox lor ngay genn ci gimiñam andakar su noppé lolu dat wa ghayyada mujajatahu ay sakata an kalami wa tabada mu dal di gaddu mbamu de nga bok shakwatahu shakwam shakwatu mbus buñu doon def soow mo don shakwa ci ciosan wa kadhalika fi lughati al-mauritaniyya shakwa nonu la ci lugha mauritaniyya ko son ko ta abata mu bok hirawatahu yatam wa hirawatu moy yat u reey li wala di wax aw ngol yat u reey ngol lañu fe falamma ranat ba nga xamé ni jana xolna al jamaatu mbolo ma neñu jak xol الى تحفزه جمج باري بارين وراء مجست اهبه واتايم لمزايله مركزه غير تقلق بلاصم بمن يكون دي بغا دم بنكو جيسه لو نيو ديف ادخل دال دي دوغال كلن كون منهم تي نيوم مودوغال يداه لخوم في جيبه تي جيبام لامب لوم كو جخ فافعما كونيك فيصل ما له نيل كو سجلن من سيبه لو دون تشان تي سجن موي اباك نيكي سيو بو تشا ندوخ نيك موي سجلو موي دي زانوب بو تشا دارا نيكول نك دالو رك لا تود لون لومو يمال كاس اذا كان فيه الشراب والا فهو قدح ايوا سجلو اك نصي اك زانوب موي سيو ولا باك تي واخو ولا denga bu fekke ndox ma nga ca su ca dara newul nak dalu kessela kas biñi wax kas bi jox ma kas ba ca nan ga nekke ataye ja ba cafe ga ma lenen bu ca dara nekul qadah rek la lolo dana koy wax ci fiqhu sunna mana fiqhu al-lugha na tere bu ñaa fiqhu al-lugha moy dan ñu beral ko ci façon bobu say bi ci maya wa qala ku nek niko damir ji ma ngi delu ci kulun wa qala ku nek tibna jox ko ku nek niko israf hadha nanga farali fi nafaqatika ci sa depense aw farriqhu wala nga sedale ko ala rufqatika ci sa groupe bi nga andal say njabot fa qabilahu munangu ko mom lolu ñu ko jox minhum joge ci ñoom muqdi yandi aji gem mana melni ki ko xani alal ji joru ko melni ko xani beugul mana comme jefi naxe kat yi ngay gis ka fi daqa naxe gëna mëna nax nit yi jël seen alal sokoy jox day melna soxlo wu ko bu baax du ko sax nango xol fekk mom dongate moko te nelaw moko taxa jog fa rab fa qabilahu munangu minkum ci mo wax yandi aji gem wan sana mu delu anhum walil walis len musni yandi aji tag وجعلهم كما سيودع دي تاغو كون يشيعه بوغ غونغ ليخفا غيرنا نب عليه تشكوك ما يعه يونم ومجا ويسرب مي وتال مي داق من يتبعه كو بوغ توب لكي يجهل غير بوغ ني ريري مربعه كرم قال حارث مي دون واخ ن ابن حمام ن من فتبعته من ما توب مواريا دي اجلق انه ولسكو عياني سما جانلو sama jëm dal waqafawtuhu waqafawtu ma top israho tankam ya mujar min haythu la yarani ci fumadul gise hatta intaha ba mu yami ila magharatin ci akamb baytun tahta al-ard kal kahfi fil jabal amna ñuy dëkk ci kohof fil jabal qala ta'ala wa tanhituna min al-jibal buyutan farihin tamu nana hatta intaha ila maghara fansaba mudal di sarkhalu tabbi bu gaw fiha cha gharaba ala ghararatin ci chaganti fa amhaltuhu man matailuko araita ma yakhla kam tala yalum man araita ma mana qadra ma kam tala yalum man summen alayhi ñaari dalam waxasala ak lum man raxase ci jamono rijlayhi ñaari tank may yexal ko lo xani man na summi dal yi raxas tank summa hajamtu alayhi top ma song ko bet ko fa wajattu ma fekko musafinan muy togan ndok ni tilmidin cim ab talibem ñu ngi bok togando ala khutsin ci sen mburu samidin mo xani mburu hawari mburu farin pir la wajadin akub siket moy doomu bay hanidin bu ñor bu ñu wajj ba mu ñor wa qubalatuhuma nek fasen nje qubalatuhuma khabiyatun nabidin damsanun nabid nabid sharab la bo xamni yustamalu min at-tamri aw min ghayrihi aywa qad yasilu ila haddi al-iskar fayahrumu shar'an nabi ak nan la domi tandarma lañu daan xoj ak yoy upp ko ba nga xani dana mujj saf neex ndax boba sukari yenuy amni dafa amewul non xeti ashribe yi nit ñi nan legi boba jamono xamuko dañu daan wut seen tandarma xoj ko ay wa mu na mujj neex saf sukari ñu diko nan man na yegg nak yenn tang man na forax ba yegg ci mandal nit bu boba mu haram nek xam فقلت له منكو يا هذا يوكله ايكون من داخ داي نيك ذاك لولا واري يويا خبرك دون سا خبر بو جيمي سي نيت وهذا تليما جنول فك لا سي تاي نيك مخبرك موي سمبوت فزفر مودالدي هونك هونكو مر زفرة القيظ كم حجته تانغور وتارو شدته حر وكادخ يتميز خونا خطيك صح من الغيظ غير مر غيظ ما أشد الغضب ولم يزل دنيت معنا كنت أنا يحملق إلى يد كل بتي جميع من حتى خفت بمجون ناجق صح أن يستوى علي مصنغ فلما أنخبت بدل ناره سفرا مرم وتوارى تدل دي لق واره تنغرم وار النار ويشدة وهجه hajiha bal bam ñer mi dalé anshada shiara munima muni labistul khamisata abghi al khabi labistul khamisata abghi al khabisa wa anshabtu shash shissiya fi kulli shisa sal al khamisata khamisa bubulam mu def ay redd manam da fay am reddu yu ñuul yu ciane wala allahu min albisati zuhad abghi may wut bi may sol mbubu torax lu yoyo mbubu talibe yoyu kat abghi damay wut al khabisata khabisa khabisa ci ñami arab la won wa awwalu man khabasa al khabisata uthman radiyallahu anhu nena moy lan khalata bainal asali wan naqiy ad-daqiq lam mab'asa bihi ilayhi alayhi salam fi manzil umm salama fawada'a bayna yadayhi fawudi'a bayna yadayhi faqala man ba'atha biha bihadha qalu usman farafa'a wajhahu ila as-sama wa qala allahumma inna usmana yastardika farban yadan shabtuma samp masiw shassiya sama por weñ gu sew gu ñaw gu deunglu gogu ñuy nappe jëm soko fasé ci boom gi def ca dumat def ca ñam jën bi wan nako mur dal di jam ca boli ga nga xacc mu genn koku moy shiss ni diko por wala nak tu shassiya fi kulli shisatin ci bi shisi sama akhbasu samak bu yes ci jën jeen mu gëna ban nga xani mal yi buñu gënné jeen att nañ ko di wacc fa ne nit ñi diko for yoy moy chef wa sayyartu mujalna wa'diya sama ware gi nga déggon ukhbolatan mu nek fiir ukhbolatan nak fiir fi mana fakhun min alhabl yalla ngar tay mana fiir bu moy ukhbola neena dama def sama war muy kom fiir go xani urikhu biha dama cey wuté alqanisa mana rab wu gor wal qanisata ak wu jigen wa qanis ma yuqnas lu ñuy rab diko japp ci rabbi alli yi ñuy jariño diko lek moy qanis ak qanisat wa alja'ani yobena ma dahru jamono ak lor alja'ahu ila kaza mana abtar ibtarahu ilayhi abtarahu ilayhi mana ñak lo nako pexé ba mënatu ko baña def manam wala bu la né li lepp yaama ko yobé al ja'tani ilayhi wala ittarrabtani ilayhi hatta walattu bama dug fi laysi ci ala laysi ci gayne ma dug isa ho golam fekk ko ci be lot fi ihtiyali ci musa yu sama pexé ala annani lam ahab sarfahu wala nababat li minhu faris ala annani andak niki man لم أهب رجل ومسوم رجل صرفه صوتك جمون ولا نبابت مستلخ فريسة فالغ مني جمان منهم جرمو لينيال سمان فالغ مستلخ مانا مسوماتي فريسة لحمة تحت الكتف ترعد عند الفرس شرعت مستسوب بأجمن مانا مسوما دوغل نفس بكن حريصة بخير مسوما دوغل على مورد انتروت واي بوخان يدنس عرضي دانا من تلم السمادر لولو بكن بخير مسوما سوبتي ما يدوغ دوغ كاي بوخان السمادر دانا جاتل ولو أنصف الدهر في حكمه لما ملك الحكم أهل النقصة ولو أنصف سماندوان الدهر جامون سنورمالون تأتم في حكمه تأتم لما ملك كون دموم لوكون أهل الناقصة نيغا خاني نيوي نمانكي تنغنين كون دولين مملو الحكم أتي كون دفل يتاكي ولدار ثم قال قناه بموخ لمن ما أدنو فكل جاقيل تدك لك ياب وانيني نبيت بانيني جاقيل تلك وين سيتا بلا نيخيت فقم وقل جوغل دب تواخ سلا نيخيت توغا لك بلا نيخيت دمال نغوخ سيج بي في دون واري فتو ما جستو الى تلميذه جم سي طالبين بي مودنال وقلت له منكو عزمت عليك ماغي دوغو سي يو بمن سي كان خان تستدفع به الاذى موم غاي جيما جانيو لور غو دون راغال تي موي يالا بيغا خان موم غاي ياكار مو جانيال لا لور ماغي لاي لاج سي موم لي تخ لا تخبرني الفك نغا ما خبار من ذا كان موي كي خمغا كي موي اول لي كان هذا كي ابو زيد السروجي موم سارو سراج الغرباء موي لامب دوخاندمي وتاج الادباء تي موي كليفا الادباء ييب تاج نك مو دون مباخانم بو مو فيتي كو خمغا تو ما ولبتكم من حيث اتيت جوغي فما تفما ديكي وون وفق فاقضيت العجبه تما جيخال كين مما رايت غير ما Thank you.